زمین اسم ظاہر رہا والمسجد الحرام الحرام دا اوگود کلامی وری ذکر کو دا لن نا اوگود تا دا مزمر نا اسم ظاہر طرف انتقال ولی کولی چی اصل پا کلام کی اختصار دے چی مراد ادا شی وجہ دا دا چی دا دی اوگود ذکر کولو سر علت تا اشارہ کئی دا غا طرف تا مخکا کتے چی شغلے نهم ولیو تا مخکا عزت من جماعت تے شطر المسجد الحرام وگردو مخدیب طرف دی عزت من جماعت ذکر ہو نوی کدائی ویلے فوالی وجہ کا شطر ہو نو علت نمعلومی دا چی علت تا دی فرمت تے احترام اشطر ہوئی طرف دے وگردو پیغمبر تے آجے نم چرت چی ایتا سنو گردو مخونو طرف دا غیبانی دا تا ذکرم چی پاتی نشی دخل کو بتا سمانی تو قسم دلیل بانا دا سلورم جواب چکانا اول جواب ذکر کرو ان الذين اوتوا الكتاب سبب في غزر کی نزلت تفصیل سر راولا لکہ قبلہ نئے بادر شے نو بیا میں پر غزر کو کنا دغب اعتراض بیدوانی کو لیکن چی دیاتی کہ ان کی ردونا اگر نگلی کی گی تو سسنا ملقاتے دا الا الذين ظلموا منهم فلا يسلمون زیادتی کہ ان کی دنیا خبر تو غور نہیں گری اب ابھی ہم اعتراض نہ کی یا مستثنا مستثلا الا الذين ظلموا منهم يحتجون عليكم بباطل الحجاج جکم منصفان دیا وغیرہ سی جکم زیادتی کہ ان کی ظالمان او خپل خبر دوتائی میرے اتنا فراتا شاہم تو دنیا مقابل شلا اور ایس دار دشمنانو یہود سرطا معادی خبر اتری وغیرہ ہم ختم کری اخکارا مقابلے تا دشمنے تا ادھر دو انہی رہ گئے تنا ایک یو زمانہ رہ گئی چی دو با متن کی وہ اید اللہ دا پارا دا میں دے لوگ کرو چی پورا کم میرا بانی میں بتا سبانی حوال تو قبلتا کم ساس قبلہ میں بدر کرا چی نعمت دا بانی پورا کم و جو تم نعمتی آرے کم و چی پورا کم میرا بانی میں بانی اید پارا دے چی سم بانی روان شای اهدنا الصراط المستقيم سمالار صدا منل دنسا سمالار دا قبلی کعبیت مخول سمالار دا اتباع دا پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم کما رسلنا فیکم فسمر وانشای لکش پیغمبر میرے کی درو لے گو لعلکم تحتدون احتداعا کما رسلنا فیکم رسولا پیغمبر میں کامل دا ہو لے گا نو ہدایت مکامل کوم دا تا چپا غیر آن شای قبل مکامل دا یا دا روز تو سر دے مطلب اس دے لعلکم تحت دونا تدان کما صلنا فیکم رسولا یا لی اتم نیمتی علیکم اتماما کما صلنا اتماما لنیمتی علیکم کما صلنا فیکم رسولا مہربانی زبان تاہم پیغمبر بھی مکمل درو لے گو تو پیغمبر فرائض ضرور ذکر کرو پاگے کیوں ذکر کرو یو زکی کام یہ پاکی تاسو ایبون سننا مرزون دزڑو وجود با جامع با پاگو پاکا کی نظر با فس پاکای دا سی مرزون دی چاہیل زال لعلاج پلواری که زال لعلاجی انشی نو پا عام علاج بانی اغنس کی تنی مرضون هم دا سیدی کنم زنی دا سیدی چه عام داکتر للاشا تا دارو گولای در کی نخواه شد زنی مرضون دا سیدی چه اکتا عام داکتر للاشا شی آقای پلانکی داکتر للاشا متخصص پاگه که سپیشلیست دارا مرضون معالج للاشا دی داکتر للاج نور دی بیا کامیاب نی دا زن مرضون هم دا سیدی زنی عام و علماء و صلحاء و پا بایان مانه پا خون بانه غزو کیگی وزنی دیسی چه عبید متخصی چینو ننخه کیگی در زران با کبر پس ختمائی در زران با عینات پس ختمائی در زران غرور تعلی با پس ختمائی حسد و کینه با پس ختمائی دعوه توک بختوری چی پا عام نصیت باندی سمشی عام نصیتون باندی که دیر متخصیص رسلل غاری چه اغا طریقه او خود چه بده طریقه عمل شروع که چستر امرف ختم کی کندا ہمارا دن ختم ہی در تنقید تو وہی علم دا تصوف دا پخوان را روان دے خود مرضا جدا ترتیبی کی بندی گی را بندی گی دا تجربہ دا چا سر دا ترتیب دے وہ خوش ہے کہنا غریب ہے کہنا او پذر کی اللہ ہوا دا سے امانا جدا زما سوچ حرکت کی دیوی اللہ اللہ اللہ دا ہوایا سو پیری ہوا صاحب دی بند سو پیری یہ سو پیرو جی چتر دی سلو زور پیرو تو رسوی چدا حالت رنگ پہ اللہ اللہ پر ختم شی اس نے کو طرف پر ترغیب ہوئی نیکیو تو خوشی کی نہ لا الا اللہ والا سو تبر ذکر کی داد تزکیے قسم دے از قرآن یو فعبد دا تعلیم دا ٹھیک دا چپدے کی خلقو دیر ناروا شروع کری دی دیر بیدار دیر غلط طریقے پر چی طرح شروع شوی دی دا دیر رد پکار دے کنن دا منکر اصلاح پکار دا دا سر انکار کول چی دا تصوف لا سشے دی دا دا قرآن دا قوانین ان انکار کول دی انا جائی دی لکہ دا عام غیر مقلدین بے مذہب خلق شو یا دا سعودیا والا سو امارات والا سو جو دے تصوف والا دے ناغو تو دے اندون بے اللہ اندر کاری کی پتہ پوٹو پتہ نہیں لگی دے تصوف تا چیز دے تشہ دے تصوف اغرطن کی والیو اوی زکی کم اچھ پوہ کتاب سو مطلب دے کتاب اپوہ کی پتہ قدامت الحکمہ امام شافعی الام کے دو زیر ذکر کی امام مالک مال حکمت و السنہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا عمل منزکا و طریقہ دا غو کو رجوان سو و طریقہ دا غو کا حاجو کا پر طریقہ دا غو باندے ہو کا السنہ اچھ پو کی تاسو پارتوانے کی تاسو پر نپوئے دے من پر سپو پر دین چا اللہ زمان پر سر ادا کی دا پتہ منتنو اللہ و قوضل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ذریعہ باندے ہو قوضل قرونی کی امت میں غور کرے کتاب میں غور لڑکو قبلہ میں غور مقرر کرا دین غورا یادو اما سمان یادو پخل یادو خیر فض قرونی پامل میں یاد کہ پامل میں یاد کہی فض کو حکم تاسب کم پکول نعمت مکیل سی او کو بیادی اوف بیادکم او کو بیادی از قرونی اوف بیادکم از کو حکم زبتا سیادوم من خبر سرکم وشکروری قدر کر زمان مہربانو انکار مکوائی شکر ستا ہوئی خلق و شکر رہ چپ خلو و شکر دے یا و الحمدللہ ٹھیک دادا خبر الحمدللہ شکر دے ذکر دے اور رکھولی کلمہ دا اور دیوان شکر پورا کیی نا شکر ویلے شی نعمت چکم اللہ درکڑے رے آدھ پارے درکڑے پاگا دے استعمال کا نعمت پاگا دے دروڑے شکر سدے کہ اور خود دے ضرورت مناسب اس کے سڑے ہوئی دروڑے شکر واسم اور شکر قوم اگر چی ڈیران تے غور دے اور شکر دے ہوئی کیوں میں نہ خود ڈیران تے میں غور دو لگا شکر دے کدا کفر دے کفران دے دے نعمت دروڑے شکر دے مانا تو ضرورت مناسب ہوا اور بلتی ورکا پوچھو سلو شکر دے چھو روڑے را کا لاس پی پاکی تو لیا نا خلاف سمو گوچی پیو مگی دین خلق اکر مول خوف دا شکر خود اندے کرے دے کفر کر لے شکر دے دی روڑے روکا چھ سو مرد تا ضرورت دیا ہوں برو خود آگین زیادہ ہو مو الاکر فوق الشبہ حرام چھ مول شوید آگین دے پاس یون والے بل خرون ناروا دی حرام نولی دا کار کئی نو شکر نعمت دا اللہ پا غزے استعمالول لاس دا اللہ نعمت دے دا دی شکر دا رہے چی دا اللہ پا غزے استعمال کا سر کی نعمت دے شکر دا رہے چی اللہ پی خوخی کی پا غزے کیو تو گورا وگ نعمت دے شکر دا رہے چی اللہ پی رضا کی نو آغا خبر پی وارا دا سے تمام آزا نعمت چون دی دا پا غزین باندی استعمال کر ولا تکفرونی اکفر مکوائی نشکری مکوائی لا پا بلد استعمال کی دا سے تمام نعمتونا عقل دماغ سوچ فکر میں در کردے نو زماز نعمتون قدر رکائی و دیبان دین زماز دکائی او عمل پہ رکائی قید پہ جو رکائی ولا تکفرون نشکری مکوائی طول عوض دا اللہ دا نعمت یعنی دا زمان نشکری دا تو اللہ دے نعمت دستر کو نہ شکریہ دا وہ گرو نہ شکریہ دا جب نا شکری دا دلہ سو کو نا شکری دا تم دے رہے جن چنا بڑا گئی نو تو خو ٹول نہ بغاوت عالمی باغی دا اللہ طلب لا بیا دے کہ تم جن چنا بڑا گئی ولا تک برون نہ شکرون کہہ دینی مت میں ایماندارو وہ اعتراض بیان شو جواب جو شو تحویل نے قبل مسئلے تفصیل سے رکھا اس ترغیب اور کی اطاعت تھا برداشت تھا کہ قبلہ بدل سول طول دنیا پوش جدا سڑے رچا دے نا دے زان نہ دے اور مخلوق زان پہ سرا ہوئی دے بل چاہ نہ مانی نہ ہر چاہ دا خلاف اور دو دشمنی اثر بہت سرگندی گی تلقین نہ کلکن کی وار خطا نہ کی کلک ہو جائے گا اللہ وہ چتپل منظر کریں گے ایماندارو یا ایو الذین آمنو مخیم تلسو یا ایو الناس بیاو پس تلسو یا بنی اسرائیل اسو یا ایو الذین آمنو در زنگ بڑی ختم شی دی ایمان رانا بڑی تدرت دن نشی تم رو کل آواز دے خوک آواز دے دی عزت آواز دے دیر مبارک و فضادان آواز دے چا اللہ ہی کئی منگتا اے ایمان والا ہو اے ایمان دار ہو یا ایوہ الذین آمنو حدیث رغوی بزرگان ہوئی چھے کل ہوئی یا ایوہ الذین آمنو نغوگون سالور کا چھے زمان رب ما تتوئی کی ایمان داری نغوگون سالور کا چھے زمان رب ما تتوئی یا رب ما تیواز کرے دی چھ رہ توئی غوگو تا کیے دی بیاغ سوکا مدد وارد اللہ ناتا ہوئی لنی یا کنابود یا کنستائین مدد غوائد اللہ پدس مقبانی پس طریقہ پس غم کولو او برداشت کولو بانی او کولو دمانزو استعینو اللہ بسفر اللہ نمدد غوائد تنگیدو پا دین بانی یا اللہ ما پا دین بانی تنگا اللہ ما رحمت توفیق رکا اللہ بسفر صبرا علیسے ما رضانی پی تنگا سبرا ہنو زانی تین ٹینک زانی تین ٹینک وہی نہ کہا تھا سبر کو برداشت ہو کو سبر کے برداشت اور سنا کو کون مان زمانی سبر سنا قرآن دوار یو کری دی غم ان اللہ مع الصائمین ان اللہ مع المزکین داشتے قرآن کی نشتے دا اور داول مع الصابرین صبر والا وصرر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دو صرر دے آجیر و جدار اندی دی ادائی دی ان اللہ مع السلاطین ان اللہ مع الوزراء یادا شانتا ان اللہ مع الممثلین من برار وصرر دے دائی ندی دی دے خلقو تیوی اصابرین پا عقیدہ و عمل مانتین چو کم عقیدہ نیو اللہ دنیا بھگوان شفا بدیا کما عمل بانے چلے ارت چکی کو عمل بھاگوں سوابرین چکر خلاف جو شو مقابلہ والا اس پر جنگ کی جنگ کی گی مسلمانان کو بھی کیوں شیدان کی کافر بہ مری کافر و سرزم سے کہا دے دو زخ لوئے دے زیبا دو زخ تھا خود مسلمانان احکام بیان کے چلے شہیدان کو بولو آئے راچا مبارکی چو وجلیشو پا جلال دا اللہ سبیل اللہ دا اللہ لار دا اللہ دلال نصم رات دے القتال فی سبیل اللہ امام محمد اموی ابن حجر اموی اینی اموی بدر الدین اینی رحمہم اللہ تعالی وی سبیل اللہ ہر دین خبر دا دین ہر خبرہ سبیل اللہ رچے تکروانے گی وَإِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْغَزْوُ وچے سبیل اللہ مطلق ذکر شن امراد سے نغذائی القتال فی سبیل اللہ سے نغذائی ما حدیث کی تکم فضائل سبیل اللہ رغلی دی اغد جہاد و دا مجاہدین و دا پارا دی اتش پلائے دا وطو دا پارا یا دا سکار دا تلو دا پارا نگی رغلی دا غیر دا پارا شی حضم رضا چه اللہ میرا بانا دیر دی که تو بل دین یوکار لہو دی نو قوی امید دی چه اللہ پا غیم دا کسی اجر در کئی غیبانی ومدہ انام در کی و اصل دا نم دی سبیل اللہ دا جہاد دا جہاد نے بغلول اور بے د کرینی نے چلتا موجود ہے او کو جہاد نہ پسوا کو بل تو باندھے کول دا تحریف دے حضری پون کریم آئی اللہ کریمین متبون بدلائی سے روزے لذا اشرے لزا چیرے لزا دا سبیل اللہ چتف اٹول پاگی رو تپی دا صحیح ندا سبیل اللہ سل دا غزا پا پارا کی ویلی چا پاگے کے نفس لدی پاگے کے مرگ دے وین توی دی دی پکیتا قید کی دل دی پکیتا نو پاگے دا فضائل ویلی دی اور دا دین علاوہ پس روزا عشرا کی دا دین دا زکاولو یا دا خودلو دا پارزی امید دے چا اللہ ظلم دا غاجہ بار کی طالب علم دا کور نبار سو سوی سبیل اللہ دے اللہ ظلم دا عجر بار کی اعمالو کی تضاعف راوری خدا صرف اور صرف اغیل کول دا تحریف دے دا بزل دا گناہ دے ناروالی دا غیل نو او دا دے دا پارا اور اللہ کولیش کی اغیبانی امور کی اور دی کی اللہ دے منگلو مرا کی وَإِلَى سُوْفَ غَذَاكِ نُمُوَيَ تَعْسُدُ وَتَعَمُوَاتِ نو دیتے سبیل اللہ علی ویلی دی پیغمبر علیہ السلام نے تفوس رسو مسند دا احمد مشکات کیم نقل کرے دے سرے جنگی کی دے دن دے پارا جنگی کی دے خاور دے پارا جنگی کی قومی دے رب باندی فی سبیل اللہ بچو کی نو نبی علیہ السلام من جاہد لتکون کلمت اللہ ہی العلیا کہ اللہ دین اچھا چھتا اللہ کلمہ اچھا چھتا دا فی سبیل اللہ دے دا صحابون اغلی ذکر کری دی نو فی سبیل اللہ تو ذکوئی مویتا تاسمرو اموات مویتا چدو مدی لا تقولو هم امواتن مویتا چدو مدی نمبر خودی کنا مفتولین دی امواتن مانا بے فائدی مرو عباس مرو بے زی مرو بے تخر کوئی تاوان ضیا ابھی مقیم رے دل دس معاہدہ پر مکمل لے ظاہر عم نہ دے برباد عم نہ دے دے خود دین پر پھول باندھے عالم ہو کر دے نخا ہو کر دے لے ٹیگا ہو کر دے لا اموات ان کا مکن اموات دمڑو گاندھی دونوں امڑو گاندھی مڑو تم آئی آل عمران کی بھی ان شاء اللہ دے تفسیر کم التمرا دی بلکہ دوری جو اندی لاکی ورا کے اللہ تر لیکن تھا اس میں نہ پہ گئے نہ چجوندی دی نظر پیو والے نہ پہ گم دیو جن پہ زاوی ہوئی جوندی خودی ہوتا سے پیچھے نہ پہ گئے ادارے ہو جدا تھا کہ ددو تھا جوندن لے سمے معلوم رکھو بالحواس دا پستر گنشی رے پگو گنشی اور اپ اللہ سو اور پتہ تھا نہ شیلا بولے مما حسو بالحواس یا ہوا سر دماغ شدہ کے دے نشی اب یادا سرگند خبر رکھنا کہ مقتول دی امرو تموا معلومی گی را کہ مقتول دی او امرو تموا یعنی دو نور امرو پشان تمر ندی کنا نور چی مرشو نو مرشو دو چی مرشو نو جوندی شو دا اللہ مخ کی ادری گی او یو غارا چیسا غاری او اس سن غارا بیاو تو گوی نو ادا غارم چی زمنگا تنی بیا روحون تنو کی در نکا انت رد ارواحنا الى اجسادنا چه زمان روحونا زمان تنو تدن نکا چه منگا تا دا پارا بیاو جنگی گو بیاو مرسو بیاو جنگی گو بیاو مرسو وی نا ندا نکی دا روح دی تنی تبیانی دی دا خو نفس دا سحاو چه اللہ وی غارا او شهیدی غاری تنی تمی روح پریدو وی نی پریدو دا بنی دی بیان او دا صحیح حدیث چه روحونا تحت العرش دی قنادیر معلقت تحت العرش عرش تلان دی نو دی تنے کے سنگ ننوتی دی چوی دی تنے سر ننوت دی تنے کے اللہ حیات چول دی حیات شتے و آغا حیات ددا روح درات لو دو وجن ندی چیک ددا آئی تردید روح سر تعلقی اللہ پکی تبل تو قسم حیات پیدا کی دادا رہے تیار دے کولشی ایمان زمان دا دے چی حیات پکی شتے تنعیمم پی جنی تعذیبم پی جنی او دا روح دا دن نکی دو بیا دیتا نیتا مخ که دا قیامت دوار نیتا تو ثبوت نیشتا تو دلول نیشتا اکا دی ناغدا شدی لکا دا عنکبوت جالا کفایت العنکبوت موندی نیشتا دلیل نیشتا بلکہ جندی دی اور تاس پہ نہ پڑے گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ صرف مرگ نہ سختی والا والم پدے مسئلہ بانے لَنَبْلُوَنَّكُمْ پدے چی سفیر نہ دخوڑ لی اور اشتے کر دے خوند تمالو شی پدے مسئلے پہ بیان مانے دے کلی نہ نہیں شغل لے جنگی سر نہیں کرے بند کرے نہیں پہ بیان جماعت باندی نہ دے مسئلے خوند تا نمالو بھی گیسا تو دے مل ذکر دے ذرا حلو مزا کئی چی مخی تا تو سودا با مخی لراشی بیادا مسئلہ وایا نسترے کی جوانا سات و سات با جذبہ زیادی گی کار بکی گی ذکر ذکر کلا نبلونکم لام نم ذکر کی سوگنکم سختی برا ورم نبانی بسی من الخوف بنا سختی پریشانی ازمیل کو ازمیل پس لگو وانی دیاری دیارا بھائی درنگ لبی نسی اس میں پارسی کئی اس میں ولی عمرا پچرا پارسی بیجتی میں کئی ولجو پتہ لگوانے لوگ بانیوں روڑے بم بن جی گی خر خوراک بنشی تنخواہ بنشی نوکرے نہ بدی اباسی دس عالمان بات معلوم دی کہ مسئلہ دین کولا خلق و سردا سے تعلق ختم کرو دا مزدورے ذہن او کی بو اغبوں کی خزا بے مکو بیا بچے دیر پریشان شو نو دوار پہ وارت سے اولا پہ جوار نو دا بے پو تبای را تکرندانی نیوی اوچی جائے فدی بے گزارا کو لنا بلوان نکم می نفس می دارم وال داشان تا لگا والدو لگا وان لگا خدا او لگا لگا دا بیا با مور شی دنبرا با مور شی چی بیا بے خوالے نشی آدی شکایت کر رسول علیہ السلام تا یا رسول اللہ او کی امیو یا را امدہ بدامنی امدہ نبی علیہ السلام ایک وقت دیو کو سو آدی امن و امان بوینی او معلوم وزن بوینی چی تب خیراتی چال ورکی اگر ویز ما سراجت نیشه تال در کم زدان خیرات ورکم زکاة ورکم امن و امان براشی یا را پا نی آدی وی ما اولی دل دمرا مالو ما سخا زما قوم سخا چه دو کور که بنا ده ده بار بپروتو مالونا ببار پاسو لارا کی گرزیدم بسری ده بمی سوار کور او ویزا زال نگردم چه تو که بیام ده چه مولا سوار کولی مالونا دمرا زیادشو امن و امان دمرا را ده پیغمبر السلام بولی جنه روانه ده یواز پکالو دکا اما تا پوسو که خورکه چر تا ده حرم تزم عمری حاجلا ماو تروی چی تو در کم دینا را لی در عراق نرانم حیرا لاقینا ماوی یریگی نا در چانه یریگم مرگ در مسلمان دی طول مسلمانان میرون دی زمان توقی بکی یریگم ولی آدیو جانل وی رسول علیہ السلام نشده سی چویلیو اغا هر سرالم خیلا بیشن خو مخی با لوگا را دی لوگا نیر آگه نو بی سوری ما توی تاسر ازم ہفتہ دو ہفتہ والے بس لمبیا یا دو بہ میں اوپر پٹ پٹ لم چرما کجوال خبر نشی طرف نہ خبر سی معلومات پکڑی تمہارا سر تو جنگو کیا کنزل بدرا دے نزل تب خوشحالی گی جتوں کو خبر نہیں سڑی ہوئی ذرا سر میں مزہ ہوئی زما نما تو ہو گیا بھائی جمے رے پستارا بنائی جماعت کیوں گوارے چی دی پری دی روڑے پر خوراک نے کہ سادہ خیالی چی دی دی اور خوراکوں نہ خوری ابھی آپ اسٹڑے یہ زبا ہوں گے ہم چیتا ہو گیا جو زبا ہو گیا تپا سرزے کی سامالی جو زبا سامالا کلکو نمار بھی اشار زما بل دے ساخت دے بیسا ما تبا کنزل کئی خود تبا جواب نور کئی کنزل چا پتا پیرا ہوالو نو تبا جگڑا نہ جوڑائی وی دمر دلائی بچه دو باشه کرن جو افضو یا بدل نخلم نای ما سرم بدا وی قسم دی زنب سرخم خازم نا حالات تقریبا را للا ما خام دی روڑه چارا نوڑه دا دوارو همه خوان روڑه روڑه للا مال که پکیوم نو خلا خلال کری تا نغره خوشش روور بری دا اغا ما سوی خوری ما جوری از ما زن را گوشید ورا خلال روی خبره دا دل نے پسکوارا کہ وہ مرگا وہ چکڑا وہ چکڑا ماں بھی سنگ رہا فون دے در کر دیا ما سارا گر دی بیوم کر دوں خدم ماستان نرو سو گوٹ کے ادھر دم بیان میں سورو کو بیان میں چوکو حق تا نرو سو سکسان تپوس بکے ویسے دا کم دینا راگ لے سو کی نو دیرو سر ما جنگو کو میں دیتا سر سکسو بلا خونے مراگ لے خور رور دن نو آرام چی طوی دا کم دینا دا کم دینا راگ لے گو جمعہ کی میں پردے خارا کنا میں پردے چوزم مشارانو بکی تا عزت مال خلق والکی ویغلی شویدے دا کور فقار راگ لے دا کور نمرا ور راگ لے وی دا مرچکو پا تک افروت تی وی اغبل یوم دسی دا دا یوم دسی دا اما وی تاس تفوت کرو چی تسو کی عزت دے میں دا قچیدی مجرہ خبر کن اگو خبر سورو کن کانزل سورو کن مونگ سر دا سی چلو کن دا سی چل جو کن مات پر جن راگ لے وی دی وقت پر دیالو نوی مونگ دیو شرمولو بیزت دی کن پا آن پانی چرگان الواگانی روجی پخیش پی خارو کن راولا زمان مرگیر تمر که تاوڑا فرما که تکا پوجه نکا کواس پیشای من الورجو والگو غانی لگا ورا دیه پریشانی ابیا چرالا نو بیا بای زیولی نشی چه خروسو فتوار نو بیا بای زیولی نشی پیشای من الاموال و نقش من الاموال اپا کمولو المارونو مال با دی کمی کی پتی کی با پیداوار کم شی دا شانت دی چاہ تجارت با دی کوٹا شی بند با دی تخلقو کی سودا چنا ماخلائی دے ترے قوانے دا پریشانی با دبانی مرا والم والا نفس دا نفسونم زیب با دی مری دور با دی مری خدا با دی مرا شی پلوانو کی با دی توک مری رسول علیہ السلام مو مرا شوا لا مسئلہ نو خو مسئلے لے جوڑاو دا پلاہ مکی مرو اب یا مو مرا شوا دا شپکو کالو چی پلاہ نکے مرا شوا غصارتا نو دا لس کار دا نبوت دا دری سکارو دا دریو تالی پانزور سکارو چی تر اون مرسو اثر ختم سورا نو تا باری اون مرسو خدم مرسو خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی ما والا نفس و ثمرات از کمول دمیو اولادون و دیوری ثمرات القل بچه دی نور پیداوار نوری میوی یا بچه رسول علیه صلی اللہ سلام نارینا بچی زوانی تندیسی قاسم طیب طاہر ابراہیم سلور دامنو بعضی طیب و طاہر یو دینو دری دامن داد نبی علیہ السلام پہ غیقی دو سلو نختل و سمرات اخل کو بھی پہ غور داور کرو لو کانا نبی لم یموت ابنو ابراہیم چی مریدو دماریا رضی اللہ تعالی نحانا پیدا رسول علیہ السلام خیقیو او داغل استر کو نروخ بیدی جللی اذا اللہ کار دی ابراہیم منگا سوکو انا بفراقک لمحزونون ستا زمانگا پتلوانی دیر پیشانی منگا ولا نقول الا ما یرضی ربنا خو پخلا آغت نویو چی زمانگ لیکن آغت چی رب پی رضا کی تخلینا منا کار خبر نو باسم منافقانوی لو کان نبیا لم یمت ابنو کدے پیغمبر ویدر بزوی نمون میراد تی میراد بی ان نشانی اکا هو الابتار پیغمبر اسلام تے میراث تے اللہ اس طرح کو دشمنان میراث دی تا آیاتی ستا با بی شمار بچان پیدا کم او دو میراث تے دو با بیا سکنو موانقلی لیکن پا بدا باندی از تو کس تو شیر دنیا پا ما چی اگر زان تا فخریہ مانی چیزا گو جہل نسیم نشیوے لے دا اگر خو نسل ختم شیرے او کفردان شیوم نو دا شرم نو بدانی شیرے چیزا بجاہل نسیم وی باغا جبو بجاہل کنا تبت یا دا ابو لحب تبت یا دا ابی لحب تدا ابو لحب زی اچھا قرآن تا کندل کلی دی افادی توی دی نم نشیر سی دا نشیر سوک چیزا دا فرعون تین زمان اصف فرعون ترسل اللہ دا اول شربی گی پی او دا پا فخر بانی سوکو چیزا دا پیغمبر امتیم دا پیغمبر بچیم حلالی بچیم دا آغا او دا آغا جدین منون کی ان نشانے کا ہوا رتل لو کان نبی لم یموت ابنو منو بمر ندا و سمرات نبی علیہ السلام چو وفات شو منافقانو بی لو کان نبی ما ماتا پیغمبر و خاتم النبیین دے نمور بنا دے و پیغمبر نشتے و بشر صابرین او خوشحالی ہوا کلکی دن کتا فزندہ اللہ بانی چکے سر چو ازال تلم دعوت تپا رشپی میوش واپس لاڑا میو سارا پلاج مر گیا انوکھ پر چلے باہر جی نہیں سنگا تھا ماں گیا خرا چل شیرے دادی تھوڑی تھی کر باہر آ رہا ماں خبر رکھو میں خبر آتا مرا جان دے رہا نہ خدا رو خزن خبر نما تبھی آدھا خبر ہو کلا بس کر دو خدا نہ پارا بس کر داشت پورا رہے کہنا تا دنوں نہ سو بس کرو کلے دی لور گڑی کلے دی زیر گڑی اور کلے اس کی کرا بول سو میں قسم پر اللہ دی چیزیں را پرے دم دا بر گڑی ہو داؤ پا کال کے بعد ہمیشہ ہمارے اغوائی رضا مردارے دے غرہ کی بعد سن کو میں اتنا نمانی شکرانہ نوار کئے وہ گے نوار کئے وہ گے مقرر تر چلا سا پوری پا دے طول خلق کو زمان دی نکت وقت مقرر ادا مونگ بیشیل دی پا دوتر باندی لبا پا منی مانی با میاتا اخون خیل بتا دا بیرا تولو دا دا قلبی دا سر ہو گئے دے مطلب تے چا سر قلبا دا نو خلق کو تینا قلبا جو رکا چی دا ورکی نو قلبا بے پائی چی دا نور کی نو نو پائی نو ما نور کاؤ نور تا ممی مور کاؤ نو زمان دے قانوی چی تا ہو گئے نور کاؤ زمان غایی باور گوڑی نو ما ورگوڑی اس تا پوغا باندتا کم راشا زمان دے دا تی ہو گئے نور کاؤ او قلبا ستا دا نستا دا قلبی ہو گئے دا تلا ورکم نر گڑی زمان غایی باور گوڑی مر گڑی زمان گڑی ستا جی من پینزش پک کالا غایر غف او دا پتا اخال کو بیوی بس کا کنی ای ایسی دا خودی پنن دا یو ہو گئے ورکم مائی نی ورکم دا دی رشین ہو گئے نورکم آغا چی بس شو بیا زمان غایی ندیم تاروی می ندیم نو دا بیوی ویلو دیو غفتا یو زبی دا بمبر شی نو مائی میری بانا دا چی پیدا شی دن دان سر مرگ را ورد لی دا چرا ورد دا پا غنیتا با مری کنا پا چی کی خونو لمیم یو دا که شیر خلکو جو کرا شیر خونو اولوی جاری غرزولی ما تا ورد آچو خلا خلال شو دا کار دکره خزو با خیره کول خدا ایده دی زوی نخلاص کی اب پیر ما با پنیکش زوی نخلاص کی شیر پنیکش زوی نخلاص کی میں دل دل دل ایمان ونو که دی خمر کی زبان اندر ضرور تایی دی مر کی از بینا قسم سته مشرکین همیشه دا کار که پی غورم ور کنی و سمرات و بشتر صابرین او شالی و ازغم کون کتب دیبان مخیم و ان اللہ ما صابرین آلتا صبر پا مسالاو ادلتا که بشتر صابرین دلتا صبر پا مصیبت بانده او فرق دوارو که او کو دا اللہ دا کتاب نظار شم فرق کنی التا داہی دیری کہ بشتر صابرین التا وی ان اللہ مع صابرین پریشانی دا عقیدی دا دا زرلا و اللہ تاثر دا ان اللہ معانا لا تحزان دا تاثر ام اللہ وی مسئلہ خبرہ دلتا دا دنیای مصیبتون خبرہ دا نزلتا سر بشارہ ذکر کو خوشحالی بیان کا پدی بدل خوشحالی در قوم دلتا اس معیت ندیری دلتا وی زدر خوشحالی اتویم بشتر صابرین دا سوک بیز غم کون کی یعنی آغالی چکنو رسیدو تا پریشانی پا زندہ اللہ بانے ووائدو دزرنا قالو ووائدو انا للہ و انا الیہ راجعون یقینا من خیود اللہ زدہ اللہ مکمی لاف ختمی کمی سرگ ختمی کمی وقت ختمی دا غشه زخ پل رجیب نخپل پیسے راکھنم او کل یو طریقہ او کل بل طریقہ تو بی سودا کن زمانہ چاہتا پوس گئے چول دا پیسے تیسے چلا گئے نو دو جواب گئے لشم کنے چھے زمان مال لستا رہا تو دکار لے بے ذہن لگوں دا سے در طول دا اللہ ایمان دا غی اختیار دے چھے سکر زمان وجود کی اور سب پریشانی رہا ہوگی تو دا غی امن زمان پہ کہتا سے اختیار دے چھے زمان ہوگی ماں چھے دا دو والی اور خدا والی اور خدا با انا للہ یو دو مدا انا علیہ راجعون منگلو اللہ تا گردید ان کی زو اللہ بنا تپوس کئی ادا دے مناسب جزا و صدا را کئی دو خبر را لی عقیدہ دا توحید ایمان بالآخرہ دلتا عقیدہ ہم در صدا پا اخیرت میں دے نو دے ہوئے قالو زن خلق کی پریشانی راشی ان دے دے زن نسرو کی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون تو سر قالو سلوائی نبیدہ اتوز نور خبر را کئی صرف دا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مولیانی اولنا ہوئی خطا ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون درشی انا انا کی روغ علیف دو دے اخری کنا علیف تی مخوا علیف تی اخری کلام دروان کو انا و انا للہ و انا الیہ راجعون اکلا کی ہوا ہے لا دی قول نمرات سے دیکھو قولی وائل مراد دی نا نا قولی وائل نہیں قول نمرات قول منطقی دی جبی نہیں دی مراد قول نمرات عقیدہ دی مراد دی قولو لا الہ الا اللہ اعتقدو لا الہ الا اللہ دا دی ظلن ہوا ہے کنا اقولو بذالکا دامی عقیدہ دی ویزا دغرم دامی عقیدہ راغبو اسپہانی لم يرد القول المنطقية بل أراد ذلك إذا كان معه اعتقاد وعمل راغب اسفحاني مفردات كوي ده شرط الجمل والاوي منطقي قول دخل خبرتنا نمراد بلكي عقيدة درنتنا مراد ده أدرنا پا خلوه وواي أدرنا پا قومي نو پا جرم ده سكي وواي نزجب ذكر مراد ندوار رانا دا چتو کیوئی انا للہ و انا علیہ راجعون دے پا مانا منا پوئی کی نئے پی ایمان شکلے نظر دے والی نظر سو فیدہ ہو خطا اس فیدہ نشتے دے دا مانا ذکر کئی تقریبا غرائب القرآن قالو اے بالبیان و باللسان والقلب لا باللسان فقط جو ملوم ہوئی دا شانتا غرائب القرآن ملوم ہوئی پس دزرنا ہوائی صرف پجب باندھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون نور تو نوئی رسول علیہ السلام ہوئی پریشانی رانا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اور دادا نا غٹ خوشحالی اور کیا غٹ بدل ور کی دنیا کی نیام البدل ور کی یقینی خبر ہے تجربے سر تعلق سا کی ماں کر یقین کامل سر ہو آیا جس سب پریشانی با ختم ہے شہد نہ رک جائے گا اللہ در کی نہ پیس پیدا کی رک پکی تو ناراضی انا للہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمع خاون ابو سلمہ وفات کو دترز بھی ہے وہ دیر دے مینی ہو خاون دیو دیو بسر ڈیر مینا دیر خوب جن دو مہاجر دوارا اد ہجرت نہ پس میں کونڈا پاکستان مہاجر پاکستان سو کیا اثر نشتے اور نبی علیہ السلام نے اری دلیو کنا ایمان دا وہ مضبوط ہو نو ما انا للہ و انا الیہ راجعون اوی دے زرد اخلاق او دا دے سارا میزر کے دعوی چی دا ابو سلمان اگر غور خاون مالا کب چوک پیدا شی چی دا ابو سلمان اگر غور ذکر دما رشتدارمو قدردانمو بینمو مطالبہ درجہ پیغمبر السلام غور خاون دو اب ایسا اگر خبر رشتہ و حقیقت دارے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ سے کر دی دن کی زمانے اوزل روپے کر دی تھی گاڑی کی تقریباً ہو یا ذرا مولی سے وہ احمد مولی سے ہوں نما چکل اوکتل چی نشتے دے انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی دوی ہو لے میں چل نشتے یہ تو چل خود ہے ہمارے روپے گاڑی کی اوکر دی تھی کپا لارے اوکر دی تھی خلاص کو پسے ما خام موز ما کاؤ درے وران درے اور مرا رہے مولی سے ہوں سر روپے دیا لکان سکے دا سی درہ ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون اور یاد روپئے یو گیر خیر ہے لوفر ڈرے اور کیلنڈر بھی ہم میں چل اور گئی ابو زال نہ کر دے تو روپئے کو دادا مولیا نے کہ چاہ جی کیا چر چر تھی دے اولی دو مولی دو پیوں کو تاس پسی کر دی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ہے اور بھی وہ قدل تا معمولی ہو ایو جوار نکو نو اللہ سکا دینا غٹ غٹ ایو زنو غر غر ایو زنو دی الذين قالوا الذين ضابطهم مصيبه دا غریب غم کو ان کی چکر اور سیدو تو پریشانی دو وجود دا کمال وایدو ندا خلق دا بزرگان اولائک دا غٹان اولائک دا ناکامیان اولائک دا غم کو ان کی اولائک دا بزرگان دا سمانا کول واڑی کی مانا کی جوندونی جوندون اور سڑے ان پزر کے دغ پیدا شی قوت پیدا شی طاقت اولائے کا دو تو دغ کسان آیا اولائے کا دو تو دغ خلق نچتے پکیتا جوندن دردی اغم اصداق اخوایا اولائک دغ نیکان دغ بزرگان دغ برادران او دا قدردان اللہ سخا خاص قدوبانی دی میرا بانے در رب در رحمتون در رب میرا ربیم در رب در طرف رائی انامونا و رحمتون میرا بانی در جنت صلوات در دنیا رحمت در آخرت الجنہ صلوات فی الدنیا انامون دی رحمت الجنة فی الآخرة و جنت العلوم دیلا صلوات انواع الرحمت الخاصة اے صلوات من عظیمہ لوی لوی نامون پی دا اللہ دی دا اللہ دا طرف نا صلات دا پمانا دا سنا باندے صفت باندے دی تعظیم باندے دی خضو باندے دی آفرینونا دا رب دا طرف نای علیہم صلواتن خضو باندے دی شاباسی دا رب دا طرف نای ورحمتن و مربانی آفرین دی پدا سے بہادر باندے آفرین پدا سے زوان باندے آفرین پدا سے ایماندار باندے چہرہ قسم پریشانی پا دین کی برداشت گئی اپا دی یقینی برداشت گئی چل اللہ وہ پسی رات رہا ہو لیا آخر رہا برانا رداشت دا جی دا فرین قابل دا منبر سے پتنی دیوری کی منبر معنی فرین دی صلوات اور صلوات جمع ذکر کرے دا اور لی پریشانی دیلی شوی دو وجود پریشانی دا دو مال پریشانی دا دو اولاد پریشانی دا دو مرض پریشانی دا صلوات رحمت دا آخرت او دا بزرگان خاص دا دی پسام آبانے کلک اهدنا الصراط المستقيم اولئك هم المهتدون صراط مستقيم وين مصيبت پا دين برداشت کئی صراط مستقيم وين نو چه مصيبت راقن انا لله بعقیدتا وين اللہ بذر کئی اولئك هم المهتدون دا خلق دی گردی دن کی اللہ دا خلق دی تسیل ایران هم المستمسکون بیعذابی دا خلق دی جو دا اللہ قانون تین کرے دی اللہ مہربانی ان صفا والمروہ وہی سخت برازی پریشانی برازی آن دا چی مرگ بوم برازی بچی بدل علالی گی جہاد کی بہوشتے لکی گی دشمن بدل بچی علالی او دا دے سرا چی برداشو کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا دن دا پارا پدو بانی مہربانی اتن اعتراض نہم و دا غی جواب صفا مروہ دو واندائی بی چیت چیت غرونو دا مکی معظمینا کعبی معظمینا چی پا کم طرف راوزی چی باب صفا توی لیکی گینو دا مخیل راوزی وست نشتی اسی اغاو چطوالیشتی پا وانده حکومت کی نوری دی دیدوار تا خطل ذکر کول کعبی تا مخ کول دعا کول دا دا مخی ندین کار مقرر دی نیا زمنگ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ چینی کو بابا دخل بچی سرا پدا دے کی دوخ نہ کوزا کا اصلے کی چواری اس وقت اگر ور پر لگے ہو بو اچنا روان پپر دوخ نہ کوزم نہ سو دو تے شاک را پر لبے ستے ہے دا حاجی وی عجیب کارو کو چھڑی تو خو نہ ہوں نہ کلا چرا تا سنل تے اے زو بیارا زمایا زرا زمایا بدتا میں شایتا زبیان در تو خو نہ کلا نو دیو تا آوازو کو یا ابا اسماعیل الامن تا چلونا واد اسماعیل پلارا منگا چاہتا پریدی دن تا خصوب نشتری دا ابراہیم علیہ السلام دا جواب وار کولو توان نو نو دیو بیا آوازو کو یا ابا اسماعیل الامن تا چلونا دا غفظ رب رتا تیرے دن دا جواب وار کولو توان نلر قابل خضا نیکا تسلی دزان نور کی وی آلہ و امرکا بیادا دا اسماعیل پلا راتا تا اللہ ہوئی دیدی چلا سوکا ندد درکلت وی آلہ و امرانی آو ما تا اللہ ہوئی دیدی چلا سوکا ندد توی اذن لا یضیعونا بیا خو اللہ منگا نبر با دی زمنگا با کفالت کی حفاظت با کی زا پریشانا کی گمو غلیم تسلی ورکلا کہ اللہ منگا نخرا بھی تو جاتا پریشان نسی وہ ختم شوی دا خوبا برداشو کی خوبا چے لتی تکی جاڑی وہ بنیشتی دا پریشان نسو رنو نارلا روانا و بچے تے بیر تکاتا نپور غنڈے تو خطا صفا تو خطر بچے ام گوری اڑتے اس سے گوری چرتا مر گئے شین والے لند والے اسٹے کے نشتے او کہاوت بکم دے رہا اندے ترتے مر دے نشترے نظارہ کو زیادہ بیا پکاتا نہ کاتا دے دے پنائے دے ازوے نشی لیدے دے کی نہ دے دے کہ من نہ کانو بلے غنڈے تا چرا سے اچھا تا سوئے کرتا لزوے لید نہ بیا پا آرام خطا آل تا اڑتا پریشانے کے وہ چکری اولی صفا تھا اور مروا تھا اور پہر غل صفا مروا بانے اللہ دہو ترسے قتل لی وم دل بانے پاخیری دل باندھے مروا بانے او ترستا قتل کہ گور بچے سنگھ گوری بچی سنگھ کے سڑے نہ کھولے پنروں پہ سڑے دے اور ابرا ہوا کہ دے اسماعیل دلہ تو ٹکور سر رہا ہوا کہ ہرا ہوا کہ ابرا روانش ہوئی دیرا من ڈک رکھے سوک دیا دن تک انسان دکھ مرا رہے رو رکھے دا وہ قتل ابرا ہوتی دی نو زر ہم لکڑا ہوا تھا ڈر جوڑ زیر ڈوب کو اڑانے ہوتا جوڑ کو تسلی ہو سونا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہ حاجر دے تا ڈن تا پولی نوے تڑ لے نو زمزم ابو ٹولی دنیا طرف سے زلی وہاں تا مور کے اتڑ لے نو اڑانے کو دغه وګبه اسکلی دا صفه مروه باندې تلل را تلل هغه یاد پاتې دی او دې میاں کې د دوه په منډه تلل یاد پاتې دی خپل نیا یاد کا لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع.